Jest punktualnie 8:00. Tu program trzeci Polskiego Radia. Krystian Hanke. W poniedziałek, 3 lipca, raz jeszcze mówię dzień dobry. Zapraszam na serwis, który przygotował i przedstawi Państwu Romuald Wójcik. W Krakowie rozpoczyna się sesja Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Estonia, która od przedwczoraj kieruje pracami Unii, przeciwna łagodzeniu sankcji wobec Rosji. W Centrum Kongresowym w Krakowie rozpoczynają się obrady 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Otwierając ją na Wawelu, prezydent Andrzej Duda przypomniał, że Kraków wiele zawdzięcza tej organizacji. Komitet jest ważny dla ochrony zabytków Krakowa i całej Polski, mówił prezydent. Dziękuję za to, że UNESCO zaangażowało się w sprawę Krakowa i że także dzięki UNESCO Kraków dzisiaj jest tak piękny, jak jest. Jestem za to ogromnie wdzięczny. Dziękuję także za to, że właśnie w Krakowie odbywa się ta 41. sesja. Otwieramy ją tu właśnie, na Wawelu, w tym niezwykle symbolicznym miejscu, gdzie pięknie widać wielki dorobek polskiej kultury korzystającej z tego, co było wtedy najmodniejsze w czasach renesansu. Polska po raz pierwszy gości spotkanie delegatów z blisko 150 krajów. Powitała ich także dyrektor generalna UNESCO Irina Bokowa. W dzisiejszych czasach ochrona dziedzictwa jest kluczowa dla bezpieczeństwa na świecie. Nie da się jej oddzielić od ochrony ludzkiego życia w czasach konfliktów. Było to podkreślone w dwóch ostatnich decyzjach Rady Bezpieczeństwa ONZ. W Krakowie delegaci zdecydują m.in. o kolejnych obiektach na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Polskim kandydatem jest zabytkowa kopalnia ołowiu, srebra i cynku w Tarnowskich Górach. Przewodniczący izraelskiego parlamentu składa oficjalną wizytę w Warszawie. Izraelski polityk spotka się z prezydentem oraz przewodniczącymi obu izb polskiego parlamentu. Joel Edelstein przyjechał do Polski na oficjalne zaproszenie marszałka polskiego Sejmu Marka Kuchcińskiego. Przed południem izraelski polityk ma spotkać się właśnie z marszałkiem Kuchcińskim i z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim. Później złoży kwiaty przed tablicą upamiętniającą polskich posłów, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem i pojedzie do Pałacu Prezydenckiego na rozmowę z Andrzejem Dudą. W planach ma także zwiedzanie Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. W ubiegłym tygodniu Edelstein gościł w Krakowie, gdzie uczestniczył w uroczystości wręczenia medali Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. To najwyższe izraelskie odznaczenia cywilne wręczane osobom, które w czasie II wojny światowej ratowały Żydów od zagłady z rąk hitlerowców. Yuri Yoel Edelstein to izraelski polityk, który urodził się na terenie dzisiejszej Ukrainy. W 1987 roku wyemigrował do Izraela. Od 21 lat nieprzerwanie zasiada w Knesecie. Był też ministrem do spraw imigracji oraz żydowskiej diaspory na świecie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Estonia, która kieruje pracami Unii, chce utrzymania ostrego tonu wobec Rosji i nie zgadza się na złagodzenie sankcji gospodarczych. Tak mówił w wywiadzie dla Polskiego Radia minister spraw zagranicznych tego kraju Sven Mikser. Także w sprawie kryzysu migracyjnego Estonia ma zbieżne stanowisko z Grupą Wyszehradzką. Przeciwna jest karaniu krajów, które nie chcą przyjmować uchodźców. W sprawie sankcji nałożonych na Rosję za aneksję Krymu i agresję na Ukrainę Estonia ma jednoznaczne stanowisko, mówił minister spraw zagranicznych Sven Mikser. Nie można powrócić do relacji jak gdyby nigdy nic i nie można łagodzić sankcji, dopóki Rosja nie zacznie się zachowywać zgodnie z międzynarodowymi standardami. Do końca roku jeszcze podczas estońskiej prezydencji powinny zapaść ustalenia co do przyszłości restrykcji. A jednym z wyzwań tego przewodnictwa będzie rozwiązanie kryzysu migracyjnego i próba osiągnięcia porozumienia między unijnymi krajami w sprawie nowego prawa azylowego przewidującego automatyzm w przyjmowaniu uchodźców i kary za odmowę. To byłoby niesłychanie pozytywne, gdybyśmy rozwiązali te sprawy bez karania finansowego kogokolwiek. Szef estońskiej dyplomacji powiedział, że należy skupić się na ochronie zewnętrznych granic i na zewnętrznym aspekcie migracji, by rozwiązać problemy u źródła. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda, sponsor Tour de France. A to będą informacje sportowe i Michał Gąsiorowski. W piłce nożnej się nie udało, za to w siatkówce. Polacy zostali mistrzami świata do lat 21. W finale nie dali najmniejszych szans Kubańczykom, wygrywając gładko 3-0. To był nasz popis, cieszy się drugi trener Maciej Zendeł. Z meczu na mecz graliśmy coraz lepiej. Myślę, że kwintesencją całego tego turnieju był ten ostatni mecz z reprezentacją Kuby, gdzie zagraliśmy go, powiem brzydko, fenomenalnie i myślę, że zasłużyliśmy na to mistrzostwo świata. Dokładnie tak było. Nie żebym miał coś sugerować, ale kiedy Polacy ostatnio zdobyli ten tytuł, to 3 lata później zostali wicemistrzami świata, ale już w gronie seniorów, a w tej juniorskiej grali wtedy m.in. Dawid Murek, Piotr Gruszka, Paweł Zagumny czy Sebastian Świderski. Za to Niemcy mogą się cieszyć z kolejnego triumfu w piłce nożnej. W eksperymentalnym i mocno odmłodzonym składzie zdobyli Puchar Konfederacji. W finale pokonali 1-0 Chile. U nas w kraju dominowały silniki, żużlowe i rajdowe. Mistrzem Polski na żużlu został niespodziewanie Szymon Woźniak. W zawodach w Gorzowie Wielkopolskim w finale był szybszy od Przemysława Pawlickiego, Patryka Dudka i Jarosława Hampela. A w rajdzie Polski najszybszy okazał się Belg Thierry Neuville z Hyundai'a. Kolejne miejsca na podium zajęli Hayden Paddon, także z Hyundai'a, i mistrz świata Sebastian Ogier, jadący Fordem Fiestą. W klasyfikacji generalnej Ogier utrzymał prowadzenie, a Neuville zbliżył się do niego na 11 punktów. Najlepszy z Polaków, Wojciech Huchała, był w rajdzie Polski 19. Mimo tych wielu trudności staraliśmy się walczyć do końca. Cieszymy się z naszej determinacji. Cieszymy się z tego, że potrafiliśmy się podnieść w trudnych sytuacjach, w trudnych momentach. I na koniec o tym, co działo się na drugim etapie Tour de France z Düsseldorfu do Liège. To był taki dosyć płaski etap, więc należało się tego spodziewać. Peleton musiał gonić grupkę uciekinierów. Na 30 km do mety peleton miał tylko 40 sekund straty, 29 km do Liège. To musiało się stać. Rondo, bokiem płynie wartki potok deszczówki, podcina jeden rower, zaczyna się domino. Kłębowisko ciał i rowerów, kraksa, leży Bardet, nadzieja Francuzów, leży Froome. Skóra zdarta z nogi, świeci krwista plama, do pomocy zostaje mu Kwiatkowski. Kilometr do mety, peleton ma nerwy ze stali, jeszcze nie atakuje. Na 800 metrów przed metą kończy się jednak przygoda uciekinierów. Szarża sprinteru, wyskakuje Sagan, z lewej sunie modra koszulka, kolana jak tło. Tną powietrze, szprychy fruwają, Sagan z tyłu, triumfalnie uniesione ręce, Marcel Kittel. Z Paryża Marek Brzeziński, Polskie Radio. Och, ale to był finisz, a liderem pozostał Brytyjczyk Geraint Thomas. W sporcie za godzinę więcej m.in. o Robercie Kubicy. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda, sponsor Tour de France. A Tour de France, z tego co wiem, to dziś, żeby było ciekawiej, wjeżdża na teren Francji. Wczoraj wjechało już, ale... Tak? Tak. No dzisiaj to cały etap będzie francuski. No dobrze, to w takim razie kolejna relacja jutro o poranku będzie, pana Marka? Słuchacze dopytują. Tak, oczywiście, czekamy na to, co się dzisiaj wydarzy. I martwię się tylko trochę o tę kraksę, do której doszło, bo tam przewrócił się Michał Kwiatkowski. Nic wielkiego mu się nie stało, ale kiedy na początku dochodzi do takiej kraksy, nawet takie lekkie otarcia przeszkadzają później w całym... Turze. No i dobrze. Michał Kwiatkowski do pomocy, jak słyszeliśmy. Do pierwszej też czasami. Michał Gąsiorowski po dziewiątej. Kolejne informacje sportowe. Podobno zniechęciłem kogoś na wyjazd, do wyjazdu nad polską Rivierę tą pogodą. Spędzę urlop na balkonie, pisze słuchacz odznaczający się wysoką dawką sarkazmu. No tak źle nie jest, drogi słuchaczu, bo polskie kurorty naprawdę w tym sezonie przygotowały się także na deszcze i niepogodę. O czym mam nadzieję będzie jeszcze okazja powiedzieć w poranku. Mnóstwo atrakcji poza plażą i plażowa. A pogoda się poprawi pod koniec tygodnia, bo pewna słuchaczka z Poznania jedzie na urlop. Ona jedzie na urlop, więc się na pewno poprawi. Na razie chmury i deszcz najmocniej popada na północy i na wschodzie, tak napisał pan synoptyk. Wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany, a na wybrzeżu dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Ciśnienie 1003 hektopaskale w południe w Warszawie, natomiast temperatura jeszcze nie zachwyca, ale mamy nadzieję, że to nie jest jej ostatnie słowo. 16 stopni w Suwałkach, w Augustowie i Białymstoku 17, w Siedlcach i Olsztynie 18, w Trójmieście i Lublinie 19. 20 dziś w Warszawie, w Łodzi, Toruniu, Szczecinie i Rzeszowie, a 21 w Krakowie, Katowicach, Poznaniu i Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają zakupy na 50 rat. Tylko do 5 lipca. Przyjdź po laptop Acer Aspire z procesorem Intel Core i3, dyskiem 1 TB i Windows 10 za 2199 zł. Co to technologia tak ma? Rozstałeś się z papierosami, a kaszel palacza pozostał? Pamiętaj, nie wolno go lekceważyć. Sięgnij po Detusan na kaszel dla osób, które rzuciły palenie. Wyrób medyczny Detusan łagodzi kaszel i chroni błonę śluzową gardła. Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który zawiera magnez o znakomitej bioretencji. Ale to nie wszystko. Suplement diety Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomax. Taki powinien być magnez. Teraz również Neomax Kurcz Mus w formie tabletek musujących. Proszę Państwa, na scenie setki produktów w mocno obniżonych cenach.

Właśnie dlaczego państwo trwają w tej trójpartyjności, problemy poranne z trudnymi słowami, jeżeli była taka demonstracja jedności, prawda? Jaki jest właśnie sens utrzymywania takiego układu? No, można powiedzieć, w różnorodności siła, jak powiedział Jarosław Gowin podczas tego kongresu Zjednoczonej Prawicy, kongresu programowego, który odbywał się w Przysusze, nie gdzieś pod Radomiem, jak mówił tak, pan Borys Budka, wiedzą. Tylko w Przysusze. Ale to jest gdzieś pod Radomiem. To jest... Przysucha jest gdzieś pod Radomiem. Myślę, że ta wypowiedź pana posła prezesa Budki była takim przejawem typowej dla Platformy, typowego dla Platformy lekceważenia Polski lokalnej. Widać wyraźnie, że nie wyciągają wniosku z przegranych wyborów. Natomiast ale wracając do pani pytania, Jarosław Gowin mówił o tym, że nasz projekt Zjednoczonej Prawicy, który powstał tuż przed wyborami samorządowymi w 2015 roku, 14, przepraszam, i wygrał wszystkie późniejsze wybory samorządowe, prezydenckie, parlamentarne, jest najbardziej udanym projektem politycznym od 89 roku. Więc jeżeli pytam, coś dobrze funkcjonuje, to dlaczego to zmieniać? Ale może jeszcze lepiej by funkcjonowało jako Prawo i Sprawiedliwość zawierające w sobie partię Zjednoczonej Prawicy. Stosunki między liderami tych trzech partii, co wiem z własnego doświadczenia, bo czasem uczestniczę w spotkaniach, są doskonałe, idealne. Natomiast bywają też rozbieżności programowe, więc wydaje mi się, że obecny model jest optymalny. Po sobotnim kongresie bardzo wiele komentarzy poświęcono pozycji i znaczeniu premier Beaty Szydło, która nie zabrała głosu. I trudno uwierzyć, żeby to było przypadkowe. Czy to miało jakiś sens? Nie, to nie jest przypadkowe, to że poświęca się czas pani premier i że to ludzie, którzy najostrzej ją atakują. Przypadkowe. Czy przypadkowe było to, że nie wzięła, nie zabrała głosu? O to pytam. Lista mówców nie była oczywiście przypadkowa, bo ustalona wcześniej. I klucz był następujący, ponieważ to była konwencja programowa Zjednoczonej Prawicy, którą tworzył te trzy partie, o czym pani przypomniała na samym początku. Występowali liderzy tych trzech partii, czyli kolejno Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin i Zbigniew Ziobro oraz wicepremier Morawiecki, który mówił o swoim planie Morawieckiego, planie gospodarczym na najbliższe lata. I taki był klucz. Nie wystąpiła pani premier, ale nie wystąpiło też wielu innych wiceprezesów Prawa i Sprawiedliwości, Joachim Brudziński, Mariusz Kamiński, pan marszałek Kuchciński. Ale jednak pani premier łączy te dwie bardzo ważne funkcje, i wiceprezesa, i premiera rządu. Tak, ale wiceprezesów Prawa i Sprawiedliwości jest bodaj sześciu, jeżeli nie każdy się nie mylę. Jest premierem. To prawda. Pani premier jest bardzo ważną postacią, jest najważniejszą postacią, jeśli chodzi o rząd. Mam myślę, dzisiaj w Polsce najwięcej władzy ze wszystkich polityków i bardzo często występuje na wszystkich imprezach, że używię takiego kolokwializmu, organizowanych przez rząd, więc myślę, że tutaj na pewno nikt nie mógł się czuć pominięty. Czyli w najbliższych miesiącach, tygodniach ma ton nadawać obok prezesa Jarosława Kaczyńskiego w Zjednoczonej Prawicy Mateusz Morawiecki, tak? Mateusz Morawiecki nadaje ton Zjednoczonej Prawicy, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, od momentu przyjęcia władzy, bo to jego plan Morawieckiego, plan odpowiedzialnego rozwoju, nasza koalicja i rząd pani premier Szydło realizuje. Jest postacią również bardzo istotną w rządzie. No tak, ale to nie był kontrast gospodarczy, tylko szerszy, prawda? Tak, no on oprócz tego, że pełni funkcję podwójnego ministra rozwoju, ministra finansów, jest również szefem Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, czyli koordynuje działania gospodarcze tego rządu. A jeśli pomyślimy o przekazie całego kongresu, to jaki on jest według pana? Czy on się zawiera w słowach Polska jest jedna, czy jeszcze jakoś inaczej? I do kogo ma ten przekaz dotrzeć? No, z reguły politycy, planując jakiś kongres i wymyślając hasło, starają się, żeby to hasło właśnie było takim krótkim przekazem całego kongresu. I w przypadku Platformy wiemy, jakie to jest hasło. Nie dla PiS. Platforma do dzisiaj nie jest w stanie najwyraźniej stworzyć jakiegoś programu pozytywnego. Natomiast w naszym przypadku Polska jest jedna. Rozwijał to hasło Jarosław Kaczyński w swoim wstępnym wystąpieniu. Mówił o tym, że Polska ma być jedna. Czy chcielibyśmy, żeby Polska była jedna, zarówno w tym wymiarze duchowym, wspólnoty narodowej, ale w wymiarze ekonomicznym. I tutaj znowu wrócę do przysłuchy. Nam bardzo zależy na tym, żeby odejść od tego modelu lansowanego przez Platformę autorstwa Michała Boniego, modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnego, czyli modelu, zgodnie z którym duże środki europejskie, infrastrukturalne należało pompować tylko i wyłącznie do tych największych metropolii w Polsce, a one miały ciągnąć niczym lokomotywy całe regiony, bo to się nie sprawdziło, bo różnica w dochodowości między wspomnianym już tutaj Radomiem a Warszawą, gdy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, była jak 1:2, 1:2,5, a dzisiaj po 12 ponad latach członkostwa zwiększyła się ta różnica dochodowości dwukrotnie, więc widać wyraźnie, że te nożyce się rozszerzają. My chcemy zrobić wszystko, żeby Polska była jedna, żeby była bardziej spójsta. Czyli to bardziej trzeba czytać terytorialnie, czy bardziej ludzko? Bardziej ludzko. Chcemy, żeby było mniej... chcemy, żeby choćby duże projekty infrastrukturalne powstawały poza wielkimi miastami. Zresztą tuż przed konwencją w Przysusze Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła, czy rozstrzygnęła już w zasadzie przetarg na koncepcję trasy S12. To jest ważna trasa od Piotrkowa Trybunalskiego przez Przysuchę właśnie Radom do Puław. Trasa, której politycy Platformy, nawet ci pochodzący z Radomia, jak Ewa Kopacz, przez 8 lat nie kiwnęli palcem, żeby powstała. A my również o tego rodzaju drogach, które nie krzyżują się w tych największych panie miastach, myślimy. Czyli ludzko, ale pod warunkiem, że ludzie nie popierają Platformy. Bo pan cały czas jednak odnosi się wbrew temu, co się działo na kongresie. Absolutnie. My realizujemy bardzo ważne cały czas pan inwestycje również na tych terenach, gdzie duże poparcie ma Platforma Obywatelska. Polska jest jedna. Chodzi o to, żeby te pieniądze nie trafiały tylko i wyłącznie do dużych ośrodków miejskich, ale również do tej tak zwanej Polski powiatowej. Polska jest jedna, ale w niektórych wypowiedziach też pojawia się podział ludzi na sorty, więc dlatego ja pytam, czy chodzi o ludzi... Słynna wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego w gorszym sorcie dotyczyła tych Polaków, którzy donoszą za granicę i miała wydźwięk historyczny. Wiemy, że niestety w naszej historii mieliśmy również bardzo znanych zdrajców naszego interesu narodowego. Jak pan wie, to słowo jakoś wymknęło się i ono funkcjonuje już dużo szerzej. Się w tym sensie, że nasi przeciwnicy jakby nie tylko tą wypowiedzią, ale szeregiem innych wypowiedzi manipulują. I wiele osób już dzisiaj nie odnosi się do pierwotnej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, tylko do tych napisów na koszulkach. Swoją drogą to jest, wydaje mi się, bardzo ciekawe, jeżeli ktoś się na koszulkach pełny dumy odnosi właśnie do zdrajców narodowych, ale no, to jest jego wybór. A czy Zjednoczonej Prawicy zależy bardziej na wzmacnianiu swojego elektoratu, tych, którzy poparli państwa w ostatnich wyborach, czy chodzi też o poszerzenie tego elektoratu? Każda partia polityczna dąży do zdobycia władzy, a później do jej utrzymania, bo to jest podstawa działalności każdej partii politycznej. Tylko sprawowanie władzy daje możliwość pełnej realizacji swojego programu, więc my również myślimy o reelekcji w 2019 roku, ale do tych wyborów jest jeszcze daleko. Musimy się skupić przede wszystkim na jak najlepszej jakości rządzenia. O tym mówił Jarosław Kaczyński. Jego wystąpienie wbrew tym opiniom, które czasem mogę znaleźć w prasie na mnie przychylnej, nie było wystąpieniem takim hura optymistycznym. Jarosław Kaczyński zaznaczył też te elementy, które mu się nie podobają w pracy rządu czy poszczególnych ministrów. No tak, ale ja pytałam o te ewentualne ukłony w stosunku do centrum. Tych ukłonów chyba nie było. Wbrew temu, co różni komentatorzy pisali przed. Polska jest jedna. Nie dzielimy ją na prawicę, lewicę i centrum. Uważamy, że jeżeli będziemy dobrze rządzić, będziemy realizować ten program, z którym wygraliśmy wybory, to mamy szansę na to, żeby Polacy nam zaufali na kolejne 4 lata. Natomiast jeżeli będziemy popełniać błędy, zarówno w tym wymiarze programowym, jak i personalnym, bo Jarosław Kaczyński też o tym mówił, że nie zawsze osoby, które są przez nas wskazywane, to są osoby uczciwe i kompetentne i trzeba z tego szybko wyciągać wnioski. Musimy się różnić pozytywnie od naszych poprzedników z Platformy Obywatelskiej. Więc jeżeli te błędy będziemy popełniać, to z wynikiem wyborów może być różnie. A złogi to ludzie, czy bardziej organizacja, sytuacje, jakiś system, układ? Pyta pani o wypowiedź dotyczącą MSZ-u. No, trzeba pytać bezpośrednio Jarosława Kaczyńskiego. Ale chodzi tylko o MSZ, czy te złogi są gdzie indziej również? Nie chcę dokonywać egzegezy słów pana prezesa. Bo wiemy, że w MSZ-cie chodzi o ludzi. No, wiemy, że wciąż w dyplomacji pozostają osoby kształcone jeszcze na moskiewskich uniwersytetach, w związku z tym średnio przystające do wymogów nowoczesnej, suwerennej w pełni dyplomacji polskiej. A te słowa były wskazówką, żeby przyspieszyć pracę nad ustawą o służbie zagranicznej? Myślę, że ustawa do pewnych zmian nie jest potrzebna. Myślę, że każdy minister... Minister Waszczykowski mówi, że jest potrzebna. Jemu to jest się potrzebna. Tutaj różnimy. Natomiast wydaje mi się, że każdy minister, który słuchał tego, i nie tylko minister, który słuchał tego przemówienia Jarosława Kaczyńskiego, doskonale zrozumiał rozmaite, powiedział, aluzje prezesa Kaczyńskiego, czy jakieś treści zawarte między wierszami. Czyli wymienieni ministrowie nie muszą czuć się przynajmniej na razie zagrożeni na pewno do listopada, bo taki termin podał na przykład w stosunku do infrastruktury, do następnego terminu oceny pan prezes Kaczyński, nie muszą się czuć do tego momentu zagrożeni. Ja bym powiedział tak, z jednej strony wszyscy musimy się czuć zagrożeni, tylko ministrowie, ale również parlamentarzyści pełniący rozmaite funkcje, jak ja, ale na przykład, który jestem wicemarszałkiem Senatu. Jest bardzo, nie jest musimy, twórcza. Nie jest twórcza, moim zdaniem naprawdę. Jest twórcza, bo jeżeli poczujemy się wszyscy zbyt pewnie... Ale zdaniem psychologów nie jest twórcza. No to tu jest, możemy się różnić. Myślę, że nam szczególnie w połowie kadencji może liczyć, może czasem grozić woda sodowa, szczególnie, że sondaże są dla nas bardzo, bardzo przychylne. Opozycja, no cóż, wygląda tak jak w sobotę na tej Radzie Krajowej, która przypomina bardziej stypa, więc myślę, że twórcze w naszym przypadku będzie bardziej pewne poczucie zagrożenia. Natomiast Jarosław Kaczyński też powiedział, że żadne zmiany w rządzie nie są planowane w te wakacje, bo pojawiały się takie oczekiwania i że takim naturalnym momentem podsumowania pracy poszczególnych resortów i całego rządu będzie dwulecie tego rządu, połowa kadencji. I wtedy mogą być zmiany? W jesieniu. Wtedy mogą być zmiany? Zmiany mogą być takie, bym powiedział, doraźne w każdej chwili. Jeżeli pani premier uzna, że któryś z ministrów nie spełnia jakichś wymagań, albo któryś z ministrów sam uzna, że czuje się już wypalony, to w każdej chwili może odejść. Natomiast takie strukturalne podsumowanie pracy rządu będzie miało miejsce jesienią. Ordynacja wyborcza wymaga zmiany, mówił prezes, a konstytucja nie mówił, że wymaga zmiany, czyli nie wymaga. Jeśli chodzi o zmianę konstytucji, to my nie mamy większości. Nawet z partiami, które są skłonne zmieniać konstytucję, jak KUKIZ-15, takiej większości w Sejmie nie mamy i w związku z tym ta zmiana konstytucji ewentualnie może być odłożona dopiero na kolejną kadencję. Oczywiście powstaje w tym momencie pytanie, czy należy pracować nad jakimiś projektami, czy należy powołać komisję konstytucyjną. Czy należy pracować? No, to jest zawsze już decyzja polityczna. Tak czy siak tej konstytucji w tej kadencji widać wyraźnie nie uchwalimy. Były premier mówił też, że Polska nigdy nie zrzekła się odszkodowań za straty wojenne. Czy to znaczy, że polskie państwo wystawi rachunek Niemcom w najbliższym czasie, czy też była to wypowiedź wyłącznie w kontekście takich zapowiedzi nieoficjalnych, że być może będziemy mieć mniejsze dotacje nie, z Unii Europejskiej? W dyplomacji liczą się też słowa, takie oświadczenia. Jeżeli słyszymy z ust polityków niemieckich dość bezczelne sformułowania, że środki europejskie, które wynikają z przepisów europejskich, mogą być wstrzymane, bo takimi czy innymi politykowi niemieckiemu nie podoba się to, że w Polsce władzę sprawuje prawica, to my chcemy przypomnieć, dlaczego Polska do dzisiaj musi być odbudowywana po II wojnie światowej. No nie krasnoludki zburzyły nasz kraj, tylko jasne, niemieccy ale żołnierze. Ale czy to będzie oficjalne wystąpienie o te reparacje? Nie sądzę, nie sądzę, żeby były w tej chwili tego rodzaju plany. Jarosław Kaczyński w dłuższym wywiadzie uzasadniał, dlaczego środki unijne są potrzebne i dlaczego my nie powinniśmy ich traktować jako jakąś jałmużnę. Tu chodzi zarówno o kwestie historyczne. Polska nie mogła uczestniczyć w tym wielkim planie pomocy Stanów Zjednoczonych dla Europy Zachodniej, dla Niemiec, dla Francji, czyli w planie Marszala. Nie zgodzi się wtedy na to Stalin. Polska również 12 lat przed wejściem do Unii Europejskiej otworzyła swoje rynki na działalność zachodnich koncernów, które robią u nas świetne biznesy. Z Polski co roku wypływa legalnie blisko 100 miliardów złotych do tych koncernów. Wraca w formie dywidend zysków Fundusze strukturalne od samego początku założone były jako system wyrównywania poziomu gospodarczego poszczególnych regionów Unii Europejskiej. Dziękuję. W związku z tym to nie jest tak, że ktoś nam coś daje za darmo. Dziękuję. Wicemarszałek Senatu Adam Bielan, Beata Michniewicz. Miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź pan sobie słońce, jasne niebo. Błoga myślę, że nie przepłacasz. To porażające. prawda? Na lato polecamy rażąco niskie ceny w sklepach Euro. 43 cale Smart TV LG 900 Hz za 1690. Samsung Galaxy J7. Ekran AMOLED 5,5 cala za 999. Laptop Lenovo. Procesor Intel za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Teraz już wiemy, jak sprawić, aby podróż samochodem minęła naszemu dziecku bez dyskomfortu lokomocyjnego. Sadzamy je na przednim fotelu. Ustawiamy nadmuch na twarz. Ale przede wszystkim podajemy mu Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Zingiberis Rizoma zmniejsza odczucia wymiotne i skołowanie podczas podróży. Olu, jak się czujesz? Super! I zobacz, nie jest senna ani otępiała. Dobrze, że wybraliśmy Lokomotiv. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Uwaga, uwaga, drodzy Państwo! Fiat świętuje urodziny 500-tki. Tylko w czwartek, 6 lipca, salony Fiata otwarte do północy. Wyjątkowa oferta na wszystkie modele. Wyjedź nowym Fiatem. Zapłać w 2018 roku. Przyjdź w czwartek, 6 lipca i bez wpłaty własnej wyjedź dowolnym Fiatem. Pierwszą ratę zapłać w 2018 roku. Taka oferta zdarza się tylko raz. Szczegóły w salonach i na urodzinyfiata.pl. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje Hepa Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzeba podkręcić tempo, bo 8:30 minęła już prawie minutę temu. A to jest pora na skrót najnowszych informacji, które ma dla Państwa Romuald Wójcik. Nie będzie zgody na łamanie prawa przez obywateli RP, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji. Mariusz Błaszczak w radiowej Jedynce odniósł się do zapowiedzi byłego prezydenta Lecha Wałęsy, który deklaruje, że 10 lipca wraz z obywatelami RP będzie blokował miesięcznicę smoleńską. Szef MSWiA powiedział, że jest to ograniczenie praw innych. Jego zdaniem były prezydent chce odebrać innym prawo do gromadzenia się. Pytany o zajścia w Radomiu 24 czerwca szef MSWiA stwierdził, że komendant miejskiej policji zlekceważył sytuację. Posłano tam zbyt małe siły. Podczas manifestacji zorganizowanej z okazji rocznicy czerwca 76 doszło do bójki między przedstawicielami Młodzieży Wszechpolskiej a KOD-u. We wszystkich oddziałach ZUS dyżurują od dziś doradcy emerytalni. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wchodzącego w życie w październiku obniżonego wieku emerytalnego. Doradcy mają pomóc w podjęciu decyzji, mówi rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz. We wszystkich placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na terenie kraju pojawi się 595 doradców, których zadaniem jest pomoc naszym klientom, którzy zastanawiają się nad przejściem na emeryturę w ostatnim kwartale tego roku. Takich osób jest około 331 tysięcy w podjęciu decyzji. Od maja w Zabrzu i Warszawie trwał pilotaż usług doradców emerytalnych. Flisacy z Uranowa na Podkarpaciu w ramach Roku Wisły wyruszyli do Gdańska tratwą mającą 70 metrów długości i 5 szerokości. 10-osobowa załoga ma do pokonania najpierw Sanem, potem Wisłą ponad 720 kilometrów. Z czterech tafli zbudowana nie jest za szeroka, gdyż stan wody jest dość niski na Sanie, tym bardziej na Wiśle. Cel, który próbujemy realizować od paru lat, czyli wpis na niematerialne dziedzictwo UNESCO. Cały czas do tego dążymy i podczas flisu będziemy tworzyć dokumentację w postaci sesji zdjęciowych, które są nam potrzebne w tej całościowej dokumentacji. Stan Sanu niski, ale 20 lipca uranowska tratwa dopłynie do Włocławka. Kolejne wiadomości w Trójce o 9. Śmiało mogę w ciemno powiedzieć, że dziś na Bałtyku fale wysokie, więc warto się dwa razy zastanowić, czy kąpać się dziś. Proszę uważać, wypadków już nie brakowało w te wakacje również. Tak czy inaczej, wiatr umiarkowany właśnie nad morzem, dość silny i porywisty, a temperatura od 16 stopni w Suwałkach, 19 w Trójmieście i Zamościu, do 21 w Gorzowie, Opolu, Katowicach i Tarnowie. Z plażingu raczej nici, bo pogodnie, ale może się zachmurzyć i przelotnie popadać, a właśnie najmocniej na północy i na wschodzie. Ale pogoda podobno ma się ku lepszemu. No, trzymamy za słowo. Za 26,5 minuty 9. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Fruitcakes, idealne na wakacyjne śniadanie. Nie wiem, czy ten utwór przebije się w nadmorskich czy górskich kurortach, w dyskotekach, ale to na pewno bardzo takie przebojowe nagranie i można powiedzieć, że wakacyjny przebój. Za 21 minut, godzina 9, Łukasz Karusta ponownie w studiu, a my teraz zaprezentujemy informacje bardzo ważne. Dla co w nadmorskich kurortach na dyskotekach króluje? Chyba nie wiem, ale jeszcze nie. Jeszcze się dowiemy. Dobrze. Muzyczny rozkład jazdy. I to nowa pozycja w audycji porannej, ale będzie codziennie. Od poniedziałku do czwartku będziemy Państwu prezentować, proponować, zachęcać. Łukasz Karusta ma teraz informacje o tym, co w kraju warto, czego w kraju warto posłuchać. To też od nadmorskiego kurortu zaczniemy, bo zaczniemy od Gdyni. W Gdyni opener się zakończył wczoraj nad ranem, to już był 16. opener festiwal, a zagrali m.in. Moderat, Foo Fighters, The Kills czy DXX. Wielu, wielu innych także, także dużo polskiej młodej muzyki, bo to takie miejsce, gdzie nie tylko jeździ się na występy gwiazd, ale też można poznać dużo nowej muzyki. Łatwo w tym roku nie było, bo zazwyczaj w Gdyni trwa walka albo z deszczem, albo z upałem, a w tym roku było i jedno, i drugie. Ulewy nie spowodowały odwołania koncertów, ale kilka z nich przesunięto na inne godziny. No i jeśli przy pogodzie na openerze jesteśmy, to warto odnotować, że Taco Hemingway grał w trakcie ogromnej ulewy. Pojedynek rapera z zacinającym deszczem przejdzie do historii festiwalu. Było już kilka takich występów, które ale sam sobie to wyśpiewał. No przecież kto? Deszcz na betonie? No kto? No tak. A tutaj niekoniecznie na betonie, no ale deszcz. Kiedy okazało się, że woda uszkodziła sprzęt artysty i nie będzie mógł zagrać swojego hitu następnej stacji, z pomocą przyszła publiczność. Kilkadziesiąt tysięcy osób zaśpiewało, chyba w zasadzie zarapowało tę piosenkę a cappella od A do Z, czyli od Kabat po Młociny. Wyjątkowy moment trafił już na Instagram Taco Hemingwaya. Taco napisał: kocham was. A zresztą miłość na scenie wyznał też obecnej na open że swojej mamie. Tak było. Jurek Owsiak ogłosił kolejną gwiazdę największego polskiego festiwalu, czyli przystanku Woodstock. W Kostrzynie nad Odrą zagra New Model Army. Tegoroczna edycja Woodstocku od 3 do 5 sierpnia zagrają m.in. Archive, House of Pain, Blues Pills i Hey. Tam to dopiero będzie chyba błoto, albo kurz oczywiście, w zależności od tego, jaka pogoda się trafi. Reprezentujący łódzkie bałuty raper OSTR wystąpi w tym roku podczas festiwalu Up to Date w Białymstoku. Co więcej, będzie to premiera zupełnie nowego, owianego tajemnicą projektu. Jak zapowiadają organizatorzy, szczegóły poznamy w najbliższych tygodniach. Up to Date festiwal odbędzie się od 8 do 9 września. Znany z fantastycznych występów na żywo zespół Gogol Bordello już w listopadzie zagra w Poznaniu, Warszawie oraz w Krakowie. Koncerty 25, 26 i 27 listopada właśnie będą częścią trasy promującej zapowiadany na sierpień tego roku album Seekers and Finders. Tego lata średni koszt wyjazdu na festiwal muzyczny to 1530 zł, wynika z raportu Grand Tomton. Uwzględniając cenę 3-dniowego karnetu, transportu, noclegu, wyżywienia i alkoholu spośród 12 festiwali, najtańszy okazał się... No właśnie nie wiem. Polski Woodstock. Naprawdę? Tak. Ale tak, no bo tam chyba jest jakoś bezpłatny wstęp? Bezpłatny, no tak. Właśnie. A najdroższy belgijski Tomorrowland. Z tego wynika, że aby wziąć udział w takim wydarzeniu, w tym belgijskim, statystyczny student zarabiający 13 zł brutto za godzinę na umowie zleceniu za minimalną krajową, musi przepracować ponad 17 dni po 8 godzin dziennie. Najtańszy okazał się przystanek Woodstock, bo udział jest darmowy, to o czym mówimy. Natomiast za dojazd pociągiem wyżywienie trzeba zapłacić łącznie około 250 zł, co przekłada się na 3 dni pracy statystycznego studenta. W liczeniu kosztów wszystkich festiwali uwzględniono karnet, nocleg na polu namiotowym lub w hostelu, całodzienne wyżywienie oraz piwo. Tutaj firma podała, że 4 piwa dziennie. No, to przecież tak policzono. Trenować cały rok, bo może, nie, to nie wiem, czy to jest taki konieczny wydatek, no, ale kto lubi. No i jeszcze dodajmy, że ruszyła sprzedaż biletów na koncerty Depeche Mode, które odbędą się w Polsce dopiero w lutym 2018 roku, no ale sprzedaż właśnie rusza, więc myślę, że fani też ruszyli już do kupowania. 7, 9 i 11 lutego zespół zagra w Krakowie, Łodzi i Gdańsku w ramach drugiej części trasy Global Spirit Tour. I dodajmy od razu, uspokajając Państwa, że będą to koncerty halowe. Tak, to będą w lutym. W odróżnieniu od koncertu, który wielkimi krokami się już zbliża. Tak, 21 lipca zespół zagra w Warszawie, tutaj niedaleko, na Stadionie Narodowym. No właśnie, a jak będzie padać, to może i tutaj dach zamkną i znów taki koncert halowy się odbędzie. Tak jest. Depesz Mod upodobali sobie Polskę, z czego się bardzo cieszymy i państwo zapewne również, zwłaszcza jeśli zerknąć na pierwsze miejsce ostatniego notowania listy przebojów programu trzeciego, no to pewnie też oni popatrzyli, zobaczyli, że tam nas kochają, no to tam będziemy jeździć. Łukasz Karusta, bardzo dziękuję. Dziękuję. Muzyczny rozkład jazdy powróci jutro oczywiście, a Depesz Mod powraca już teraz. To numer jeden, Going Backwards. We are not there yet. We have not evolved. We have no respect. We have lost control. We're going backwards, ignoring the realities. Going backwards. Are you counting all the casualties? We are not there yet, where we need to be. We are still in debt to our insanities. We're going backwards, turning back our history. Going backwards, piling on the misery. Is being set. We're digging our own hole. We're going backwards, armed with new technology. Going backwards to a caveman mentality. Peszmot, numer jeden ostatniego notowania listy przebojów programu trzeciego Going Backwards. Jak państwo przyjrzą się plakatowi reklamującemu koncert Depeche Mode, to jeden z członków zespołu Depeche Mode jest bardzo podobny do pewnego znanego polskiego wokalisty. Jakoś tak imidże panów się troszkę chyba zlały. Ale to taka zagadka, zadanie, może ktoś się przyjrzy i też nieco ubawi. Za 12,5 minuty godzina 9. No to jeszcze 2-2 i 7 trójek. Wszystkich, którzy spędzają sobie wakacje w Polsce teraz na północy i na wschodzie, tam gdzie pada, Zapraszam tutaj do nas, do Katowic. Piękna pogoda, rześkie powietrze, słońce świeci, mamy dużo ścieżek rowerowych, dużo zieleni, rowerki wodne na Dolinie Trzech Stawów, fantastyczny wypoczynek. Serdecznie zapraszam. Bardzo dziękujemy. Zaproszenie do Katowic. No, rowerki wodne w Dolinie Trzech Stawów, a na początku sierpnia dodam, ustawią się sceny. Będzie o festiwali, o tym wszystkim też będziemy opowiadać. No, pewnie będzie też tam koleżanka, która właśnie po drugiej stronie stołu w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Od razu powiem, że Artur Rojek, dyrektor artystyczny o festiwalu, będzie dzisiaj gościem Aksamitu po 19 właśnie w związku z tą imprezą. A pani redaktor, w związku z zupełnie z czymś innym, jaką książkę pani ostatnio przeczytała? Wróciłam do jednej z moich ulubionych kiedyś książek, bo mój cykl zainspirował i autorkę, czyli Czuła jest noc. No to dobrze, bo Anna Gatek w związku z książkami będzie się pojawiać, a właściwie wraz z gośćmi w porannej audycji przed godziną 9. Czytam. Zachęcam Państwa do czytania. Wakacje to dobry moment, żeby sobie nadrobić zaległości. Nie powiem, jak wysoki jest mój stos, mimo że już wakacje za mną, on się wcale nie zmniejszył. No ale to trudno. Wakacje z dziećmi to zupełnie inna przygoda. Ale jeśli ktoś z Państwa będzie mógł poczytać, to Ania będzie Państwa zachęcać wraz ze swoimi gośćmi. Dziś pierwsza odsłona. Tak, cykl jest wymyślony właśnie jako pomysł na lato, na wakacje, by do wakacyjnej walizki czy plecaka dorzucić albo tę pierwszą albo kolejną książkę. Czasem by przypomnieć sobie, jak uwielbiało się kiedyś czytać, zatopić w lekturze papierowej, kiedy dziś coraz częściej patrzymy na ekrany komputerów czy telefonów. I stąd właśnie pomysł, by osoby, które znamy, cenimy, artyści, właśnie osoby publiczne, ale o których być może nie wiemy wszystkiego, w tym tego, jaka jest ich ulubiona książka, opowiedziały właśnie o tym, o swoich ukochanych lekturach. Zaczyna wielki, wielki miłośnik książek. Czy ty potrafisz oszacować, ile książek ma profesor Zbigniew Lew-Starowicz? No i pewnie odliczając te naukowe pozycje, tylko choćby beletrystykę, bo tak podejrzewam, że na tym się będziemy skupiać, mogę strzelać, powiem 2000. Ma kilkanaście tysięcy, przez kilkanaście rozumiemy zbliżające się do 20 i to jest to, co zostało mu po tym, kiedy wyposażył w książki swoje dzieci. Pięknie, no tylko trzeba mieć do tego jeszcze mieszkanie. Pan profesor ma kilka gabinetów, ma także uczelnię, to bardzo pomaga. I w jednym z jego gabinetów spotkaliśmy się, by porozmawiać o jego ukochanej książce. Przygotował sobie dłuższą listę, ale w końcu przyciśnięty przeze mnie wybrał tę jedną. Wybrał Mistrza i Małgorzatę. Ponieważ jestem bibliofilem, i to od wczesnego wieku, jak już byłem w szkole podstawowej, to w księgarni, miałem swoją półkę. Mogłem sobie wybierać, co mi się podoba i mój tata to kupował. Uczył w szkole średniej i z jego pensji wystarczało na kupowanie książek, bo książki były bardzo tanie. No i miałem sobie taką półkę. Zawsze to, co było niedostępne, dostawałem. Miałem zaprzyjaźnione księgarnie, przeważnie to byłem zaprzyjaźniony z paniami. Z wyjątkiem księgarni wojskowej, gdzie byłem zaprzyjaźniony z panem akurat. I zawsze miałem spodlany. I nie było przekupstwa, od razu mówię. No i teraz wrócę do Mistrza i Małgorzaty. Mam akurat kilka przekładów, bo on był u nas wydawany. Najpierw był w wersji okrojonej, później był w wersji już pełnej, a później się za to zabierali kolejni tłumacze. I teraz w tej chwili tam i na półce lektur w okresie wakacji. To najnowsze tłumaczenie. Tłumaczenie przez rodzinę całą. No i sobie tutaj szykuję się na to. Dlaczego Mistrz i Małgorzata? Bo ze względu na to, że ta książka ma kilka takich przestrzeni bardzo istotnych. Przestrzeń taka podstawowa, która może się podobać wielu czytelnikom, to humor. Trudno się nie śmiać. Warstwa druga, to zwłaszcza dla pokolenia, które pamięta czasy ZSRR, to ta warstwa druga to jest taka trochę polityczna, bo się kojarzy nam z tą czerwoną Moskwą. To pokolenie, jak ja, pamiętamy czasy życia w PRL-u. Tutaj mamy bardzo wiele skojarzeń z tamtymi czasami, a to jest warstwa druga. Natomiast są jeszcze inne warstwy tutaj bardzo ważne, bo jest warstwa metafizyczna. Dlatego ta książka ma charakter uniwersalny, bo mamy zło, ale zło, które jest niebywale inteligentne, przewrotne. Mamy dobro, co prawda dobro